में मन मेरी जान संगम होके रहेगा। जाने मन मेरी जान संगम होके रहेगा। जाने मन मेरी जान संगम होके रहेगा। ये दिल है तेरा, ये दिल है तेरा, तेरा होके रहेगा। जाने मन मेरी जान संगम होके रहेगा। जाने मन मेरी जान संगम होके रहेगा। संगम होके रहेगा। जाने मन मेरी जान संगम होके रहेगा। जाने मन मेरी जान जान मन मेरी जा संगम होके रहेगा।